billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz dostlar, ara ara durup hatırlamamız gereken, farkına varmamız gereken önemli bir şey var ki, biz ne kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanırsak, ashab-ı kiramı tanırsak, kulluk yolunda da o kadar doğru yürürüz. Zaten Suffa Mektebi'nin bütün gayreti de budur. Biz ideal Müslümanlığı onlardan tanıyacağız. İdeal Müslüman olmak için de gayret göstereceğiz. Bundan başka bir yol yok. Çünkü hayır onlardadır. Onlarda olmayan, onların izinden gidilmeyen işte de hayır yoktur. Biz hayrı Efendimizin, ashabın ve onların yolundan gidenlerin bıraktıkları izlerde görüyoruz. Allah onların yolundan ayırmasın, onların arkalarından yürüsün. O izleri takip edenlerden, o izleri takip etmeye çalışanlardan eylesin bizleri inşallah. Bugün o kutlu ashabın içerisinden tarihe derin bir iz bırakmış yiğit bir sahabiyi anlamaya çalışacağız. Ve bugün biz inşallah Ebu Zer el-Gıfari deyip o büyük insana misafir olacağız. Ebu Zer el-Gıfari'yi şöyle ya da böyle bizler biraz tanıyoruz. Aklımızda Ebu Zer deyince hemen birkaç şey belirir. Mesela elinde taş olan, mülkiyeti kendinde gören, karunlaşan zihniyetle savaşan bir yiğidi hatırlarız biz. Ebu Zer deyince başka şeyler de hatırlarız. Ama ne yazık ki bazen de yanlış şeyler hatırlarız. Bu mecliste olanlar söylemezler o sözleri ama birilerine göre Ebu Zer Müslümanların ilk sosyalistidir. Nasıl Müslümanlıkla sosyalistlik bir araya geliyorsa onu da bilmiyoruz ama böyle bir iddiada bulunabilecek kadar ileriye gidenler de oluyordur. Birileri daha da ileri gider, Ebu Zer'i komünist olarak ilan eder. Onun o gün için söylediği bazı sözlere bugünün dünyasında kendisine referans etmek için böyle bir iddiada bulunur. Bizim gençlerimizin de bazen Ebu Zer noktasında sıkıntıları var. Onların zihinlerindeki Ebu Zer de aslında peygamberin yetiştirdiği Ebu Zer değildir. 20-25 yaşlarında halen baba parası yiyen, halen ona buna yaslanan, öğrenci ise falanca filanca vakfın bursuyla geçinip ama buna rağmen sermaye düşmanlığı yapmaya çalışan bir zihniyetin de idolü Ebu Zer'dir. Ama Ebu Zer bu da değildir. Biz bugün zihinlerimizde var olan ya da hayatlarımızda var olan bazı şeylere referans bulma adına Ebu Zer'i anlamayacağız. Gerçek manada Ebu Zer'i anlayacağız. Yani Efendimizin anlattığı Ebu Zer'i tanımaya çalışacağız. Ebu Zer'le beraber aynı atmosferi yaşamış olan ashabın Ebu Zer'ini anlamaya çalışacağız. Kendi sözleri üzerinden, kendi hayatı üzerinden Ebu Zer'in gerçek kimliğini Ebu Zer'den anlamaya çalışacağız. Ne diyelim? Allah anlayanlardan etsin. Allah bizleri de Ebu Zer'e gölge etmesin. İnşallah bizler ayna olalım. Hakikati öğrenelim onlardan ve bugünün dünyasına gerçekten hakikati hakikate yakışır bir biçimde yansıtmaya çalışalım. Gelin bir serlevha belirleyelim her zaman yaptığımız gibi. Ebu Zer'i biz nasıl bir başlıkla anlamaya çalışacağız? Eğer bir sahabi için Efendimiz konuşmuşsa ki çoğu zaman da konuşmuştur, o söz bizim serlevhamızdır. Başka bir söze ihtiyaç var mı? Allah Resulü ona yakın sözlerle Ebu Zer'i anlatır bize. Başka sahabileri anlattığı gibi. Aslında Efendimiz bir sahabi anlatmışsa sözleriyle ya da bir sahabiye bir lakap vermişse o sözler ve o lakap o sahabinin şahsiyetinin anahtarlarıdır. Aslında Efendimiz bize ne yapmış oldu? İşaret etmiş oldu. Siz eğer o insanı tanımak istiyorsanız bu sözlerin ışığında tanıyın. Ebu Bekir'e Sıddık denilmesinin sebebi neydi? Sıdk, doğruluk, sadakat en güzel onun hayatında öne çıkmış. En güzel onun hayatında temsil edilmişti. O halde biz Hazreti Ebu Bekir anlarken Ebu Bekir'i Sıddık diye anlarız. Onun hayatından kendi hayatımıza sadakat taşırız. Ama bu demek değildir ki haşa Ebu Bekir Sıddık da diğerleri değil. Bu öyle anlaşılmamalı. Ya nasıl anlaşılmalı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın elinde bir fırça vardı. O fırça Kur'an'dı. O Kur'an'ın fırçasıyla Efendimiz her bir sahabiye bir fırça çaldı. Her bir sahabiye bir iz koydu. Bir izle onun şahsiyetini daha farklı bir biçimde aleme yansıttı. Hazreti Ebu Bekir'e fırçayı çalarken Sıdk noktasında bir iki fazla fırça çalmıştı ki sadakat onda temsil edilsin diye. Yoksa hepsi sadıktır, hepsi sıddıktır. Ama Sıdk Ebu Bekir'in hayatında abidevi bir noktaya gelmiştir. Hepsi Faruk'tur ama Ömer'in hayatındaki Farukluk bambaşka bir şeydir. Uzatın gitsin. Ebu Zer'in de böyle bir rolü var. Aslında Ebu Zer'e de Allah Resulü ilk günlerde bir rol biçmiş. Onun rolünün ne olduğunu bize söyleyecek Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Tirmizi'de İbni Abdilber'de geçen bir hadiste diyecek ki Ebu Zer yeryüzünde İsa İbni Meryem'in zühdü ile yürür. İşte bu söz. Ebu Zer yeryüzünde İsa İbni Meryem'in zühdü ile yürür. Başka birine bu söz söylenmiş midir sahabe içerisinden? Hayır. Bu söz Ebu Zer'e söylenmiştir. Bazı rivayetlerde zühdün yerine takva vardır. Yani Ebu Zer yeryüzünde İsa İbni Meryem'in takvasıyla yürür. Zühd ile takva birbiriyle yakındır. Ama zühd dersek takvayı da içine almış olur. Biz onun için o rivayeti kabul ediyoruz. Allah Resulü bu hadisi söyledikten sonra ne diyecek biliyor musunuz? Bu hadisin cümlelerini adeta sıkıştıracak, oradan bir lakap elde edecek ve o lakabı bizzat Ebu Zer'e kendisi söyleyecek. Sen Mesihul İslam'sın diyecek. Sen İslam'ın Mesih'isin. Ne demek Mesih? Bakıyoruz İbni Manzur'a. Su ile mesh etmek, su ile temizlemek, yıkamak, arındırmak, düzeltmek, çok seyahat etmek. Mesih diyor ya, hani her zaman dediğimiz bir hakikat de var ya, her insana isminden bir nasibi vardır ya, adeta Ebu Zer'in hayatını Efendimiz bu lakabın altında bize özetliyor. O temizleyecek, o düzeltecek. O yanlış olan şeyleri asli yatağına döndürecek ve o çok gezecek, çok seyahat edecek. Adeta bu sözler Ebu Zer'in hayatının bir özeti gibidir. O demek ki hayatıyla bize zühdü öğretecekmiş. Zühd birçok sahabide olan bir şeydi ama Ebu Zer'de bu iş zirvelerde olacaktı. Öyle ki öyle zirvelerde olacaktı ki şu cümleme dikkat edin. O dünyada doğacak ama ahiret için yaşayacaktı. Bir daha söyleyeyim mi? O dünyada doğacak ama ahiret işi için yaşayacaktı. Onun dünyadan hiçbir şey olmayacaktı. Onun için onu dünyayı da yaşayanlar, sadece dünya için yaşayanlar hiç anlamayacaklardı. Sadece hayatı dünyadan ibaret zannedenler Ebu Zer'i bu dünyada anlamadan gideceklerdi. O da kendini onlara anlatamayacaktı zaten. Bir ömür gayret gösterecekti ama anlatamayacaktı. İşte Ebu Zer'in hayatından biz Efendimizin bu sözünün ışığında, bu lakabının ışığında İslam'ın Mesih'i Ebu Zer el-Gıfari diyerek onun hayatından izler taşımaya, onun hayatını anlamaya çalışacağız. Gelin şöyle bir hayat defterinin sayfalarını çevirelim. Nerede doğmuş? Tam Mekke ile Medine'nin ortasında. Mekke'ye 250 kilometre, Medine'ye 200 kilometre, Bedir ile Rabig mıntıkasının ortasında bir yerde. Orası Gıfar kabilesinin yeri. Gıfar kabilesi çok sabıkalı bir kabile. Öyle ki bölgenin çetesi bunlar. Soyarlar, yıkarlar, yakarlar. Hiç kimse onlara hesap sormaz. Hatta bütün Arap kabileleri işkıyalık yapsa bile haram ay geldiğinde durur. Haram ayda kan dökmek olmaz, kervan vurmak olmaz diye haram ayda hemen hemen bütün Arap kabileleri kılıçlarını kınlarına koyarlar. Gıfar kabilesi haram ay bile dinlemez. Ebu Zer imana yürüyeceği zaman Efendimizin huzuruna geldiğinde Allah Resulü soracak, ey Arap kardeş diyecek, hangi kabiledensin? Gıfar diyecek. Efendimiz Gıfar mı? Bir tereddüt geçirecek. Ebu Zer evet Gıfar ya Resulallah deyince Efendimizin söylediği söz, Allah dilediğine hidayet verir olacak. Hiç o kabileden böyle birinin çıkacağını kimse tahmin etmez. Ama Allah ölüden diriyi çıkartır ya, diriden de ölüyü çıkarır. Gıfar kabilesinden böyle bir yiğiti çıkaracaktır. İşte Ebu Zer böyle sabıkalı olan bir kabileye mensuptur. Ebu Zer'in künyesi, aslında bu künye Zer'in babası demek. Oğul mudur kız mıdır biraz ihtilaflı. Oğul olma ihtimali biraz daha fazla. Asıl isminin ne olduğu konusunda da biraz ihtilaf var. Mesela Berir olduğu söylenmiş, Büreir olduğu söylenmiş, Seken olduğu söylenmiş, Cündüp olduğu söylenmiş. Başka rivayetler de var. Ancak İbnül Esir Ustul Gabe'de annesinin künyesinin Ümmü Cündüp olduğunu söyler. Annesinin künyesi Ümmü Cündüpse Ebu Zer'in asıl adı da Cündüp'tür. Kendi ismi Cündüp, babasının adı Cünade İbni Süfyan, anası Remle binti Vaka. Ailesinin kimlik bilgilerini de kısaca da olsa vermiş oldum. Doğum tarihini net bilemiyoruz ama bir sözünün üzerinden Efendimiz aleyhissalatü vesselamla yaşıt olduğunu çıkarabiliriz. Yani aşağı yukarı Efendimizin akranıdır. O tam 37 yaşına kadar, eğer Allah Resulü ile yaşıtsa, onun üzerinden konuşursak 37 yaşına kadar Gıfar kabilesinin içerisinde yaşamış bir çete lideridir. Kabilenin en üst söz söyleyenlerinden biridir. Yanında kendi adamları var. O adamlarıyla birlikte özellikle Şam'a doğru yola çıkan kervanları vurur, kervanları soyar. Oradan geçenlerin hemen hemen hepsi Ebu Zer'in ve kabilesi olan Gıfar kabilesinden yaka sikerler. Yaş 37, miladi 607, daha nübüvvetin gelişine 3 sene var. Bir gün bir kervanı soyduktan sonra akşam, yalnızlığı seven birisidir. Nasıl yalnızlığını sevdiğini göreceğiz zaten birazdan. Çöle çıkar, biraz dolaşır dolaşır, içinde bir sıkıntı olur. Sonra varır kabilesinin putu olan Menat'ın karşısına. Sen mi benim ilahımsın der. Putla konuşmaya başlar. Ama puttan ses gelmez. Sinirlenir, alır eline bir taş. O taşı puta doğru atar. Sanki Mina'da şeytanları taşlar gibi. Taşa taş atar gibi orada güçlü bir kuvvetle taşını fırlatır Menat'a doğru. Taş Menat'a değer bir ses çıkarır. O ses ile bir sarsılır Ebu Zer ve o gece sabaha kadar çölden evine dönmez. Sabaha kadar sözü şudur: Allah'ım der, ne olur bana gerçek manada bir yol göster. Sabahın erken vakitlerinde kendini secde halinde görür. Daha Allah Resulü'nü görmemiş, İslam'a ait hiçbir şey bilmiyor. Ama Allah ona bunu nasip edecek. Secde halinde Rabbine yakarırken o halden o kadar mutluluk duyar ki ondan sonra da secdeyi hiçbir zaman hayatından çıkarmaz. 3 sene sonra Efendimizin karşısına geçip Darul Erkam'da iman edince Efendimiz'e söyleyecek: ya Resulallah, imandan sonraki en büyük yükümlülüğüm nedir? Efendimiz namaz diyecek. Namazı Efendimiz ona tarif edince Ebu Zer ne diyecek biliyor musunuz? Ya Resulallah, ben bilmiyorum ama 3 senedir ben namaz kılıyormuşum. 3 senedir ben namaz kılıyormuşum. Biraz farklılık olsa da secdesiyle şuyla buyuyla ben 3 senedir sizin gibi namaz kılıyormuşum. Efendimiz bile onun o haline hayran olacak. Ebu Zer bu. İmana yürüyor ama imana yürüyüşü nübüvvetten önce başlıyor. 3 yıl boyunca artık kabilesinin içerisinde eşkıyalığı bırakır. Hanif bir biçimde öğrendiği kadarıyla, bilebildiği kadarıyla Rabbine kul olmaya çalışır. Ama bir arayış içerisindedir. Çünkü yolunda ona rehberlik edecek birine ihtiyaç duymaktadır. Gelen geçen kervanlardan bir söz işitir. Mekke'de biri çıkmış, çok güzel sözler, onun ifadesiyle şiirler okuyormuş, insanları etkiliyormuş ve Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ediyormuş. Şiir okuduğunu duyunca Ebu Zer'in bir kardeşi var, adı Üneys. O da meşhur bir şairdir. Üneys'e der ki: sen sözden anlarsın, var git Mekke'ye bir dinle bakalım bu peygamberlik iddiasında bulunan şahsı. Eğer sözlerinden bir şeyleri hafızanda tutarsan bana da gelir söylersin. Bir araştır bakalım neyin nesidir, bana bir rapor et. Üneys varır. Zor günler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam rahat rahat Kabe'de, Mekke'nin sokaklarında dolaşamadığı günlerdir. Nübüvvetin ilk günleri o günler. Üneys ne yapar yapar bir türlü Efendimiz'e ulaşamaz. Sadece bazı söylentileri duyar konuşulan, o söylentileri alarak yine Gıfar kabilesine, abisi Ebu Zer'in yanına döner. Ebu Zer ne getirdin der bana, anlatır duyduklarını. Bu sözlerden tatmin olmaz ve kendi çıkar Mekke'ye gelir. Mekke'ye gelir ama Efendimiz'i tanımıyor. Kimseye de soramıyor çünkü biliyor. Allah Resulü'nü sormaya gelenlerin başına gelebilecekleri biliyor. Belki görmeden Efendimiz'i Mekke'den yeniden geri dönmek zorunda kalacak. Orada bir ay, bazı rivayetlerin verdiği bilgi, bir ay boyunca Kabe'nin avlusunda azığı sadece zemzem olarak Efendimiz'in yolunu gözlüyor. Hatta diyor ki kendisi, zemzemden başka hiçbir şey ne yemiştim ne içmiştim, bir ay sonra öyle bir şişmanlamıştım ki ben bile kendi halime hayret etmiştim. Bir ayın sonunda, o günler 10-11 yaşlarında, Ali dikkatini çeker bu yabancı. Varır yanına, tanıştırır kendisini. Hiçbir şey söylemez. Ey amcadır, gel istersen evimizde sana biraz yemek yedirelim. Vardırır evine götürür, yemek ikram eder. Ama ne o Ebu Zer'e bir şey soruyor, ne Ebu Zer ona bir şey soruyor. İkramdan sonra geri getirir Kabe'ye. Ertesi gün bir daha, üçüncü gün bir daha. Üçüncü günün sonunda Hazreti Ali der ki, amca der, ne arıyorsun buralarda? Eğer kimselere söylemezsen ne aradığımı sana söylerim ey delikanlı. Söz sana, kimselere söylemeyeceğim. Ben yeni çıkmış peygamberi arıyorum. Tam aradığın yerdesin diyor. Ben onu sana gösteririm. Seni ona götürürüm. Sen onu tanıyor musun der Ebu Zer. Vallahi ben onu tanıyorum ve hatta ona iman etmişim. O benim amcamın oğludur der. Ve beraberce bir plan üzere Darul Erkam'a doğru yürürler. Ebu Zer niye Ali'ye aşıktır şimdi anladınız mı? Siz Ebu Zer'in yerinde olsanız, 10 yaşındaki bir çocuk evini açsa size, 3 gün boyunca size elinden geldiğince ikramda bulunsa, sonra da sizi imana taşısa, siz Ali'ye aşık olmaz mısınız? Ebu Zer kolay kolay kimseleri beğenen birisi değildir. Ama o Ali'ye hayran olmuş birisidir. Ali'de gerçekten Kur'an'ın kokusunu da, Efendimizin kokusunu da en üst düzeyde hissetmiştir. Ali 10 yaşında onu Darul Erkam'a götürecek. Bir plan çiziyor. Diyor ki, eğer Mekkeliler senin benimle geldiğini fark ederlerse sana da bana da zarar verirler. Eğer bizi takip edip Darul Erkam'ı görürlerse Müslümanlara zarar verirler. Onun için biz şöyle yürüyeceğiz. Ben önde yürüyeceğim, sen beni arkadan takip edeceksin. Eğer bir tehlike görürsem ben ayakkabımla uğraşır gibi yapacağım, sen yanımdan çekip gideceksin. Eğer bir tehlike yoksa ben Darul Erkam'a girdiğimde sen de benim arkamdan gireceksin oraya. Bu plan üzere yürürler. Ve varırlar Darul Erkam'a sağ salim. İçeriye girer Ebu Zer. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı karşısında görür görmez Esselamu aleykum der. İlk kez selamın kelimeleri Ebu Zer'in dilinden çıkar. Bu Ebu Zer nasıl biriymiş Allah aşkına? Biz sadece elindeki taşla bilirdik. Meğer taşın öncesinde neler varmış. Efendimiz ve aleyke selam der. Yıllar sonra bu olayı bize anlatırken Ebu Zer ne diyecektir? Ben İslam'ın selamını ilk verenim diyecektir. İslam'ın selamını ilk kez kullanan benim diyecektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada soracak. Sen hangi kabiledensin? Gıfar diyecek. O şaşkınlığını söyleyecek. Sonra Ebu Zer Efendimiz'den bir talepte bulunacak. Şu şiirlerden biraz okur musun diyecek. Allah Resulü onlar şiir değil. Onlar Allah'ın ayetleridir deyip ayetleri başlayacak okumaya. Ve daha ayetler Efendimizin lisanından süzülmeye devam ederken bitmesini beklemeden Ebu Zer orada şehadet cümlesini söyleyecek. O güne kadar 3 senedir aslında la ilahe demişti. Ama o gün Darul Erkam'da Muhammedun Resulullah da diyecek. O kelime-i tayyibeyi orada tamamlayacaktı. İman etti. Ne diyecek biliyor musunuz? Ya Resulallah, bırak beni. Varayım Kabe'ye. Şu hakikatleri orada da ben dillendireyim. Yok Ebu Zer diyecek. Sana zarar verirler. Ne yapacaklar ya Resulallah bana? Ben gıfarlı Ebu Zer'im. Hadi dövseler, hadi öldürseler ben ne kaybederim? Bırak beni ben söyleyeyim. Madem siz kendi kavminize bunu söyleyemiyorsunuz ama ben yabancı biri olarak bunu söyleyeyim. Efendimiz bakacak ki kararlı, bu işte de ısrarcı olacak, tamam diyecek. Varacak Kabe'nin avlusuna. Ey Mekkeliler diyecek. Ben Gıfar kabilesinden Ebu Zer'im. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Yumruklar, tekmeler Ebu Zer'in başında üçüşecek. Bayıltana kadar dövecekler. Ellerinden Abbas alacak. Daha iman etmemiş Abbas. Siz ne yapıyorsunuz diyecek Mekkelilere. Gıfarlı Ebu Zer'i dövmek ne demek biliyor musunuz? Erkekseniz bir daha geçersiniz Gıfar kabilesinden. Bütün ticaret yollarınız oradan geçiyor. Siz bu insana el uzatarak kendi ticaretinizi sıkıntıya soktuğunuzun farkında mısınız diyecek. Mekkeliler öyle bırakacak. Nice sonra Mekkeliler dağıldıktan sonra Efendimiz gelecek. Ebu Zer kanlar içerisinde kıpkırmızı. Hatta yine kendi halini nasıl tarif ediyor biliyor musunuz bize? Kırmızıya boyanmış Hubel gibiydim diyor. Ebu Zer bu. Kendi ifadesi böyle. Kırmızıya boyanmış Hubel gibiydim. Efendimiz silecek yüzünden gözünden kanları. Ben sana demedim mi yapma diye. Ben biliyordum Mekkelilerin sana bunu yapacağını. Ama Ebu Zer, ya Resulallah yarın izin ver bir daha gideyim. Hayır, sana izin yok. Biraz burada dur, sonra seni kavmine göndereceğim. Birkaç gün kalacak Ebu Zer Mekke'de. Her günü bir olay olacak. Bir akşam varacak yine Kabe'ye. Bakacak Mekkeli hanımlar İsaf ve Naile putu arasında gidip geliyorlar. Şöyle bakacak onlara alaycı alaycı. Niye dolaşıyorsunuz onların arasında? Evlendirin, kurtarın diyecek. Hanımlar bakacaklar ki bu yabancı onların putlarıyla dalga geçiyorlar. O anda çığlığı basacaklar. Yine toplanacak Mekkeliler, yine dövecekler Ebu Zer'i. Yine Efendimiz gelecek. Yine silecek kanını gözlerinden, başından, etrafındaki o dökülen kanlarını. Ey Ebu Zer diyecek, artık sana Mekke'de durmak yok. Var kabilene, ben çağırana kadar da bir daha gelme. Çünkü Ebu Zer'in tabiatı bu. Efendimiz anlamıştır. Mekke'de kaldığı günler boyunca Ebu Zer her gün bir olay çıkaracaktır. Efendimiz de işin başında, daha yiğitlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmediği günlerde, meselenin bu şekilde gelişmesi Müslümanlara zarar vereceği için Ebu Zer'e bunu söyleyecek. Sen git, bir daha ben çağırana kadar da gelme. Kaç yıl? Tam 18 yıl. 2 ya da 3'tür o 18 yıl boyunca Efendimizle Ebu Zer'in buluşması. 18 yıl boyunca Gıfar kabilesinin içerisinde, yani kendi kabilesinde yaşayacak. Efendimiz 13 yıllık Mekke hayatını bitirecek, Medine'ye hicret edecek, Bedir olacak, Uhud olacak, Hendek olacak, Hendek'ten sonra gelecek. Ama nasıl gelecek biliyor musunuz? Hendek gazvesi olmuş, Müslümanlarla oturuyor Efendimiz Medine'de. Bir de bakıyor ki uzaktan bir toz bulutu. Birileri bağırıyor, ya Resulallah gelenler var, gelenler, koca bir ordu geliyor. Allah Resulü merak edecek, kim bunlar? Yaklaştıkça tekbir sesleri Medine'yi inletiyor. Biraz daha yaklaşınca Efendimiz görecek ki önlerinde Ebu Zer'dir. Ebu Zer Gıfar kabilesinin neredeyse tamamını, Eslem kabilesinin neredeyse yarısını 18 yıl boyunca imana taşımıştır. Kimisini döverek, kimisini ikna ederek, ama Ebu Zer'ce, o davetini de tebliğini de Ebu Zer'ce yapmıştır. İbn-i Sad bir ayrıntı verir, başka kaynaklarda yok. Der ki Müslüman olup geldikten sonra 3 yıl bırakmıştı çeteliği, 3 yıl boyunca kervanlara el sürmemişti. Müslüman olup geldikten sonra bir çete daha kurdu. Bu sefer Mekkelilerin yolunu kesti. Soruyor, Müslümanlarsa eğer onların mallarını el sürmüyor. Ama Müslüman değillerse onların malını gasp ediyor, Müslümanlara pay ediyor. Böyle böyle niceleri onun eliyle tanıştı imanla. İmanla bir şekilde tanıştı. Sonra gerçek manada imanı işin ehil olanlarının elinden içtiler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onu oraya göndermesinin en güzel hikmetlerinden bir tanesi de o kabilelerin İslamlaşması oldu. Allah Resulü Ebu Zer'i karşısında görünce 18 yıl ara ara birkaç kez görüşmüşlerse bile 18 yıl boyunca birbirlerinden uzak kalmışlar. Bir anda sarıldı Ebu Zer'e. Öyle bir sarıldı ki Efendimiz. Ne diyecek biliyor musunuz Ebu Zer? Efendimiz bana birkaç kez sarıldı ama iki tanesi var ki hayatım boyunca onları unutmam. Biri o gün Medine'ye geldiğim gündü. Bir diğeri de Efendimizin vefatına yakın beni çağırıp sarıldığıydı. Ne zaman ben Allah Resulü'nü hatırlasam bana sarıldığı o hatıraları da hatırlarım diyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'le orada biraz hasret giderdikten sonra ey Ebu Zer bunlar kim diyecek? Ya Resulallah onlar benim kabilem Gıfar'dır diyecek. Allah Resulü isimleri hayra yorardı. Ey Gıfar diyecek. Allah size mağfiret etsin. Allah size mağfiret etsin. Allah size mağfiretini üzerinizde daim etsin diye dua edecek. Sonra soracak ya bunlar kim? Bunlar da Eslem diyecek. Ey Eslem Allah sizi de salim kılsın. Allah sizi de salim kılsın. Allah sizi de salim kılsın diye onlara da dua edecek. Artık Ebu Zer için yepyeni bir hayat başlamış. Medine'dedir o. Gelmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşmuş. Yeri neresi Ebu Zer'in? Suffa'dır neresi olacak? Geldiğinin ertesi gün Suffa'dadır Ebu Zer. Ve Suffa'nın en gözde talebelerinden biri olacak. Allah Resulü'nün vefatına yakın en gözde hocalarından biri olacak. Bu kadar geç gelmesine rağmen öyle bir ilim elde edecek ki Suffa'da ashab ne diyecek biliyor musunuz Ebu Zer için? Vallahi onun ilmi İbni Mesud'un ilmine denktir. Abdullah İbni Mesud'un ilim noktasında nerede durduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bakın ne diyorlar? Ebu Zer'in ilmi İbni Mesud'un ilmine denktir. Peki Hazreti Ali onun için ne diyecek? Ebu Zer geç geldi ama öyle bir ilmi elde etti ki kendi kabını ilimle doldurdu. Sonra o kabın kapağını öyle bir kapattı ki o ilimden hiçbir şey zayi etmedi. Biz bile diyor Hazreti Ali sözünün devamında neler kaybettik, neleri zayi ettik ama içimizde bir tek insan bir şey kaybetmedi o da Ebu Zer'dir diyecektir. İşte Ebu Zer böyle. Peki Ebu Zer'in Allah Resulü ile geçirdiği 6 yıllık hayatı boyunca nasıl hatıraları var? Onlarca hatıra var. Ben hangi birini şimdi size anlatayım diye bayağı götürdüm getirdim kendimi. 3 başlık altında birkaç hatıra ancak anlatabileceğim. Bir Ebu Zer Suffa'da diyeceğim. Bir Ebu Zer Medine'de diyeceğim. Bir de Ebu Zer Tebuk'ta diyeceğim. 3 farklı başlık altında Ebu Zer'den artık birkaç tane ne kadar anlatabilirsem hatıra anlatmaya çalışacağım. Ebu Zer Suffa'da. Dedim ya Suffa'ya girdi. Suffa'nın hem talebesi hem hocası oldu. Yıllar sonra bir hatırasını anlatıyor bize. Şurada diyor. Mescid-i Nebevi'nin bir noktasını gösterirken. Gece burada uykuya dalmışım. Yorgunluk bu ya. Biraz garip yatmışım diyor Ebu Zer. Nice sonra gecenin ilerleyen vakitlerinde bir de baktım ki bir el üzerime bir örtü örtüyor. Hemen uyandım. Baktım elin sahibine Efendimiz. Allah Resulü uyandığımı görünce Eyüp Azer dedi, hiç böyle yatılır mı? Müslüman şöyle yatar diye yatmanın adabını söyledi. Elin sağ çenenin altında olsun, yat böyle. Sağına doğru uzan, yatağına uzandığın zaman da şu şu duaları oku. Ebu Zer bunu anlattıktan sonra diyor ki, Allah Resulü mü var ki bundan sonra benim üzerimi örtsün? Ebu Zer'in Suffa'daki bir hatırası bu. Bu kadar mı? Hayır. Neler neler var ama hepsini anlatmaya imkan mı var? Allah Resulü ile konuşmaları var Ebu Zer'ce. Mesela hiç kimsenin cesaret etmediği meseleleri soruyor. Ya Resulallah, sen miraca çıkmışsın. O yaşamamış, sonradan duymuş. Allah aşkına söyle bana, sen miraçta Allah'ı gördün mü? Adamı sarsar bu cümle. Ama ancak Ebu Zer sorabilir. Ebu Zer'den başka hiç kimse bunu soramaz. Ey Ebu Zer, o bir nurdur, ben onu nasıl görebilirim diyecek. Başka bir gün Allah Resulü ile beraber yürüyorlar. Tam güneşin batışı. Efendimiz güneşi gösteriyor. Ey Ebu Zer diyor, güneş nereye gitti? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Güneş Allah'a secde etmeye gitti. Ve başlıyor Efendimiz güneşin üzerinden kainat tasavvurunu onun inşa etmeye. Güneş üzerinden Allah tasavvurunu inşa etmeye. Ebu Zer'in Suffa'daki hatıraları. Allah Resulüne bir gün soruyor. Ya Resulallah, mümin zina eder mi? Evet, eder. Ya Resulallah, mümin hırsızlık eder mi? Evet, eder. Ya Resulallah, mümin yalan söyler mi? Hayır. İman ile yalan aynı kapta durmaz der. Bu Ebu Zer'in doğruluğunun daha da üst seviyeye varmasına neden olan bir meseledir. Ve daha neler neler Suffa'da geçen onlarca şey. Hele bir mağfiret hadisi var ki Allah affedecek. Şunu affedecek, bunu affedecek. Ya Resulallah, hırsızlık yapsa da mı, zina yapsa da mı, o kadar söyleyecek ki en son Efendimiz diyecek, Ebu Zer'in burnu yere sürtse de Allah affedecek. Onun inancına göre olmaz. O böyle inanmıyor. Böyle inanmak istemiyor. O dosdoğru olduğu için herkesin dosdoğru olmasını istiyor. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam olması gereken makul seviyeyi söylüyor. Ebu Zer'in Suffa'sı, Suffa'daki hatıralarından birkaçı. Ebu Zer Medine'de, Medine'deki hatıralarından birkaç tane söyleyeyim. Hicretin 6. yılı, Hudeybiye'nin sonrası. Efendimiz davet mektupları gönderiyor dünyanın dört bir tarafına, Hicaz'ın dört bir tarafına. Valiler gönderiyor, emirler gönderiyor. Ebu Zer ne zaman bana gelecek, ne zaman beni de gönderecek diye sabırsızlıkla bekliyor. Bakıyor ki Efendimiz hiç geldiği yok. Bunun üzerine kendi gidiyor. Ya Resulallah diyor, herkesi bir işle görevlendirdin. Bana da bir valilik versen, ben de gitsem orada bu dava için, İslam'ın mesajları için hizmet etsem olmaz mı? Hayır ey Ebu Zer, o iş senin işin değil. Ebu Zer'i vali yapmak, Efendimiz tanıyor. Onun bir vali tarifi var. Muaviye'nin yüzüne karşı söylemiştir. Sen Müslümanların valisisin değil mi demiştir. Evet demiştir. Vali kimdir sana söyleyeyim. Vali tebaasından önce acıkan, tebaasından sonra doyandır. Sözü anladınız mı dostlar? Tebaasından önce acıkan, tebaasından sonra doyandır. Vali budur. Ona göre vilayet böyle yönetilir. Ona göre idarecilik böyledir. O her şeyin en üstünü isteyecektir. Efendimiz de toplum halen buna hazır olmadığı için Ebu Zer'e bu iş senin işin değil diyecektir. Senin işin başka. Sana biçilen rol başka ama sen bu işi yapamazsın diyecektir. Ama Ebu Zer'in affına sığınarak bir şey söyleyeceğim. Hakikati anlamamız adına söyleyeceğim. Ebu Zer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kendisi için özel bir nedenle söylediği bu sözü genel olarak anlamıştır. Ve valilere karşı düşman olmuştur. Onun hayatı böyledir. Mesela Ebu Musa el-Eşari aslında ikisi birbirini seven iki dosttur. Muaviye zamanında bir valilik görevindedir. Ziyaret etmek ister Ebu Zer'i, gelir selam verir. Ebu Zer selamını alır. Ey kardeşim nasılsın der. Ebu Zer'in verdiği cevap şu: sen benim kardeşim değilsin. Niye der? Vali olmadan önce benim kardeşimdin. Şimdi sen valisin. O Efendimizin kendisi için özel olarak kendisi için söylediği bu sözü ne yazık ki genel olarak anlamıştır. Vefat edecek, o tabloları anlatacağım size. Yanında hiç kimse yok. Sadece hanımı Ümmü Zer var. Uzaklardan gelen bir kafile yetişir onlara. Onu kefenleyecek bir şey de yoktur ailesinin yanında. O kafileyi görünce Ebu Zer, içinizde valilik ve idarecilik yapmamış biri varsa onun verdiği elbise benim kefenim olsun der. Valilik ya da idarecilik yapmışsanız verdiğiniz elbiseyle ben kefenlenmem diyor. Ebu Zer bu. Ebu Zer'in tavrı bu. O Allah Resulü'nün kendi şahsiyetini doğru okuduğu için ona özel olarak söylediği bu şeyi genel olarak anlamıştır. Ama biz Efendimizin onu bu işlere vermediğini görüyoruz. Ebu Zer Medine'de. Medine'deki hatıralarından bir tanesini söyleyeceğim. Biraz olumsuz bir hatıra bu. Ama biz Ebu Zer'in hatasının üzerinden hatadan nasıl dönülür onu öğreneceğiz. Bilal'i de çok sever Ebu Zer. Ama bir gün bir mesele hakkında tartışmışlar. Bilal sözü biraz uzatınca sinirlenmiş Ebu Zer. Uskut yebni sevda demiş. Sus ey siyah kadının oğlu. O kadar zoruna gitmiş ki Bilal'in. Hiçbir şey dememiş. Orayı terk etmiş. Efendimizin huzuruna gelmiş. Ya Resulallah demiş. Ebu Zer'le aramızda şöyle bir tartışma geçti. Ebu Zer sonra kalktı bana dedi ki ey siyah kadının oğlu sus. Bu sözleri duyunca Allah Resulü'nün birden yüzünün rengi değişmiş. Çabuk bana Ebu Zer'i çağırın. Ebu Zer gelmiş huzuru risalete. Allah Resulü'nün o halini görünce söyleyecek hiçbir şeyi yoktur Ebu Zer'in. Pişman olmuş ama iş işten geçmiş bir kere. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ey Ebu Zer senden halen cahiliyenin kokusu geliyor demiştir. O söz cahiliyenin sözüdür. İnsanları renklerinden dolayı, dillerinden dolayı, kabilelerinden dolayı kınamak cahiliyenin adetidir, İslam'ın değil. Hiçbir şey söyleyemiyor. Huzur-u Risalet'ten çıkıyorlar. Ebu Zer varıyor Bilal'in evine. Koyuyor başını Bilal'in eşiğine. Ey Bilal diyor. Eğer sen ayağınla Allah Resulü'nü ve seni gadaplandıran şu sözleri söyleyen bu ağza ayak basmadıkça ben bu başımı senin eşiğinden kaldırmam. Bilal ikna olur, tamam der, kabul ettim özrünü, kalk. Kalk der. Vallahi yok. Ayağını koymadıkça benim başıma, benim ağzıma, ben bu başımı senin eşiğinden kaldırmayacağım der. Bilal bakar ki Ebu Zer'i ikna etmek kolay değil. Ayağını hafifçe Ebu Zer'in ağzına sürer. Ebu Zer öyle kalkar. Ne öğretti Ebu Zer bize? İnsanız, hata edebiliriz. Ama insanlığımızı devam ettirmek hatadan pişman olmakla mümkündür. Adem'le iblis arasındaki fark bu. Biri hatayı savundu, biri hatasını itiraf etti. Eğer biz de Adem gibi adam olmak istiyorsak yapacağımız şey nedir? Hatamızı savunmamak, hatamızdan dönmektir. Ebu Zer bunu da bize öğretti. Ebu Zer Medine'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu Gâbe diye bilinen bölgeye ganimet develerine bakmak için göndermiş. Yalnız tek başına. Çünkü Medine'de duramıyor. O yalnızların adamı. Yalnızlığı seven birisi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu bildiği için aileni al git Gâbe'ye, orada ganimete ait develere bak. Varır oraya. Bedevi liderlerden Uyeyne İbni Hısın o develeri gasp etmek için Ebu Zer'in çadırına saldırır. Ebu Zer'in hanımını esir alır, oğlunu öldürür, develeri de gasp eder. Efendimiz olayı duyunca bir sefer düzenler. Develeri de kurtarır, Ümmü Zer'i de kurtarır ama oğlu şehit olmuştur. Ebu Zer hicretin 6. yılında Medine'de şehit babası da olacaktır. Ebu Zer'in Medine'deki hayatından birkaç tablo. Ebu Zer Tebuk'ta. Tebuk ve Ebu Zer desek hemen aklımızda şöyle bir tablo belirir. Benim aklımda beliriyor, bilmiyorum sizin aklınızda da beliriyor mu? Çölün ortasında devenin sırtında bir yiğit askerlere kavuşmak için gayret gösteriyor. İşte o Ebu Zer'dir. Hicretin 9. yılı. Mevsimlerden hasat mevsimi, aylardan Recep. Miladi olarak Kasım 630. Tam Medine'deki hurmaların kalkacağı mevsimdir. Allah bir imtihan gereği nifak ile infakı birbirinden ayırmak için, mümin ile münafığı birbirinden ayırmak için Tebuk diye tam Medine'den 700 kilometre uzaklıktaki bir yere Müslümanları yürütecektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam günler öncesinden hazırlığa girişmiş. 30 bin kişilik bir ordu çıkaracak ta oraya. 30 bin kişilik orduyu çıkarmak öyle kolay mı? Bunun donanması var, bunun teçhizatı var, bunun kılıcı var, bunun bineği var, birçok ihtiyacı var. Onun için infak lazım. Allah Resulü infak için istiyor. Medine'de zengin olan Müslümanlar var. Buranın altını çizerek söylüyorum. Zengin olan Müslümanlar var. Onlar gelip veriyorlar. Kim? Hazreti Osman veriyor. Abdurrahman İbni Af veriyor. Talha İbni Ubeydullah veriyor. Zübeyir bin Avvam veriyor. Ensar'ın zengin olanları var. Sad bin Ubade veriyor. Ebu Talha veriyor. Zengin olmayıp da elde avuçta olanlar var. Onlar da gelip veriyorlar. İmkanı olup da vermeyenler var. Kim onlar? Münafıklar. Efendimiz verdirerek onların yüreklerindeki nifakı İnfak panzehiriyle, infak ilacıyla tedavi etmek istiyor ama münafıklar bir türlü elleri ceplerine gitmiyor. Bir de veremeyenler var. Yürekleri gidiyor. Allah Resulü ile beraber olmak için canlarını verirler ama elde avuçta bir şey yok. Veremeyenlerden birisidir Ebu Zer. Hiçbir zaman bir şey olmamıştır. O günde yaşlı bir devesinden başka bir şeyi yoktur. Efendimiz 30 bin kişiyle yola çıkar. O 30 bin kişinin 10 binini Hazreti Osman donatmıştır. 30 bin kişinin 10 binini o donatınca Ceyş-i Osra Ceyşir Osman olmuştur. Zorluk ordusu Osman'ın ordusu olmuştur. Ebu Zer de Osman'ı taltif etmiştir. Ama Ebu Zer şöyle bir özelliği var. Hayatı boyunca hiç kimseden bir şey istememiştir. Müslüman olduktan sonra. Müslüman olduktan sonra hiç kimseden bir şey istememiştir. Onun için Tebuk yoluna yürürken de istemeyecektir. O yaşlı devesiyle ancak bir iki gün sonra Müslümanların arkasına düşüp Allah Resulüne ve Müslümanlara kavuşmak için gayret gösterecektir. Müslümanlar yola çıkmışlar, Tebuk'a gidiyorlar. Sahabe aralarında konuşuyorlar. Ya Resulallah diyorlar, falanca gelmedi. Efendimiz diyor ki susun. Eğer onda bir hayır varsa gelir size kavuşur. Eğer onda bir hayır yoksa Allah onu sizden uzaklaştırmıştır. Yola devam ediyorlar. Ya Resulallah diyor işlerinden biri. Kab bin Malik de gelmedi. Aynı söz. Biraz sonra içlerinden biri. Ya Resulallah Ebu Zer de yok. Ebu Zer yok olduğunu duyunca Efendimiz şöyle bir duraksar birkaç saniye kadar, sonra yine aynı sözü söyler. Bırakın onu. Eğer onda bir hayır varsa gelir size kavuşur. Eğer onda bir hayır yoksa Allah onu sizden uzaklaştırmıştır. Yollarına devam ederler. Ebu Zer yaşlı deve ile yetişmeye çalışır. Deve inat etmiş, yürümüyor. Ne yaparsa bir türlü deve ile birlikte yürüyemez. Ebu Zer'in mazereti var. İmkanı yok, devesi yaşlı. Dönüp Medine'ye gelebilir. O zorluk seferi böyle bir yaşlı deve ile yürünür mü? Mazereti de güçlü bir mazerettir. Bir bahane değil, gerçekten mazerettir. Ama Ebu Zer'in defterinde mazeret yazmaz. Ne yapar biliyor musunuz? Yolun bir yerinde deveyi salar, senden bana hayır yok der. Yüklenir heybesini, yaya bir biçimde Efendimiz'e yetişmeye çalışır. Allah Resulü ve Müslümanlar bir yerde konaklamışlar. Uzaklardan bir toz bulutu görünüyor. Haber veriyorlar Efendimiz'e. Herkes bir şey söylüyor. Acaba bir haberci mi? Acaba şu mu? Acaba bu mu? Allah Resulü de bir şey söylüyor. Kun Ebu Zer diyor. O Ebu Zer'dir. Efendimiz tanıyor adamını. O Ebu Zer'dir diyor. Yaklaşıyor Ebu Zer. Ebu Zer olduğunu görüyorlar. Ya Resulallah diyorlar, Ebu Zer'dir. Allah Resulü tarihe geçecek o sözünü söylüyor. Rahimallahu Ebu Zer. Yemşi vahdehu ve yemutu vahdehu ve yub'atu vahdehu. Allah Ebu Zer'e rahmet eylesin. O tek başına yürür, tek başına ölür, tek başına dirilir. O tek başına ümmettir. Ebu Zer bu. Tek başına yürür. Yürümüştür o gün. Kaç yaşında? 62-63 yaşında o günler. İmanı adına, nifakın yanında değil, imanın yanında olduğunu ispat etme adına yürümüştür o yolu. Tek başına. O güne kadar da tek başınaydı. Suffa'da tek başınadır. Medine'de tek başınadır. Çete lideri olduğu zaman Gıfar kabilesinin içinde de tek başınadır. Geceleri sever. Çölün orta bir yerinde tek başınadır. O tek olmayı sever. Allah Resulü de anlamıştır onun bu ahlakını, bu huyunu. O tek başına yürür. Tek başına yaşar. Tek başına da ölür demiştir. Akıbetine ait bir bilgi vermiştir. Başka sözleri de var. Onları sonra söyleyeceğim size. Bu sözü ne zaman söyledi? Hicretin 9. yılında. Ebu Zer ne zaman vefat etti? Hicretin 32. yılında. Aradan kaç yıl geçmiş? 23 yıl geçmiş. Abdullah İbni Mesud Ebu Zer'in bedeninin karşısına geldiği zaman gözyaşları içerisinde sadak da ya Resulallah diyecektir. Vallahi Ebu Zer tek başına öldü ya Resulallah diyecektir. Efendimizin verdiği o haber 23 sene sonra tahakkuk edecektir. O tek başına yürüyecek, tek başına ölecek. Ahiretini bilmiyoruz ama bilen bize haber veriyor. Tek başına da dirilecek. Ebu Zer bu işte. Tebuk gazvesinden döner. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yine arkasındadır. Veda haccında Allah Resulü'nün yanındadır. Efendimiz vefat edecek. Son birkaç günü var, son kez Ebu Zer'e sarılacaktır. Hani demişti ya Ebu Zer, hayatımda iki tane sarılmayı unutmuyorum. İşte onlardan bir tanesi vefatına yakın Efendimizin sarılmasıdır. Ve Allah Resulü ondan razı ve memnun bir biçimde bu dünyadan çekip gidecektir. Peki Ebu Zer'in hayatı bu kadar mı dostlar? Hayır. Asıl Ebu Zer'in hayatı yeni başlıyor. Şimdi Efendimiz'den sonra yıllar yaşayacak. Hicri 32'de vefat edecek. Ebu Bekir'in zamanında bir Ebu Zer var. Ömer'in 10,5 yıllık hilafeti döneminde bir Ebu Zer var. Hazreti Osman'ın hilafetinin günlerinde bir Ebu Zer var. Ama Ebu Zer'in değişmeyen bir çizgisi var. Değişen şartlara göre de ortaya koyduğu bir tepkisi var. Bu söz de önemli bir sözdü. Değişmeyen bir çizgisi var ama değişen şartlara göre ortaya koyduğu bir duruşu var. Ben Ebu Zer'in bu hayatına haksızlık etmek istemedim. Eğer sabrederseniz bir dahaki ders onu anlayalım. Bir dahaki ders de Ebu Zer diyelim. Ebu Bekir dönemindeki Ebu Zer diyelim. Ömer dönemindeki Ebu Zer diyelim. Osman dönemindeki Ebu Zer'i diyelim. Ebu Zer'in hayatından kendi hayatlarımıza izler taşıyalım. Peki dostlar, bugünün bir hülasasını yapalım. 23 yıllık iman yolunda bir yürüyüşü vardı Ebu Zer'in. Bugün size anlatmaya çalıştığım oydu. Aslında Ebu Zer'in Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber yürüdüğü bu iman yolunun nasıl yüründüğünü tam olarak anlarsak Ebu Zer'in tepkilerinin ne olduğunu daha doğru anlarız. Onun için 23 yıllık iman yolundaki yürüyüşünde Ebu Zer nasıl bir şahsiyetti sorusunu soracağız. Nasıl bir şahsiyetti? Bir, o bu ümmetin Mesihiydi. Öyle miydi? Efendimiz öyle dedi. Mesihul İslam dedi o. O bu ümmetin Mesihiydi. Bu ümmeti diriltmek için çabaladı. Allah Resulü'nün zamanında da sonraki zamanında da hiç değişmeyen bir çizgisi vardı. Hani onun için bir şey söyledim ya, dünyada doğmuş ama ahiret için yaşamıştı. Dünyada doğmuş ama dünyayı hedefi etmemişti. Her daim ahiretti onun için asıl olan. Onun için ahiretli yaşayanlar ancak Ebu Zer'i anlayabildiler. Bu birincisi. İkincisi, o bu ümmetin zühd ve takva abidesiydi. Allah Resulü ona bu rolü biçmişti. Ey Ebu Zer, sen zühdü yerine getireceksin. Sen kendinden sonra gelecek olan İslam ümmetine gerçek manada zühd nasıl temsil edilir bunu öğreteceksin. Şimdi en başta söylediğimi bir daha hatırlayın. Ebu Bekir'in sıddık olması haşa diğer ashabın sıddık olmaması anlamına gelmezdi. Ebu Zer'in zühd sahibi olması da diğer ashabın zühden mahrum olduğu anlamına da gelmezdi. Neydi peki? Sıddıkiyeti Ebu Bekir temsil edecekti. Herkes sıdk üzere yürüyecekti ama Ebu Bekir herkesten bir adım önde olacaktı. Herkes zühdü yaşayacak, zühd üzere olacaktı ama Ebu Zer herkesten bir adım önde olacaktı. Ama öyle bir zaman gelecek ki Ebu Zer'in hayatında zühd adına birkaç adım öne çıkmak zorunda kalacaktı. Bu şartların gereğiydi. Şartların gereği kendisine biçilen rolü oynama adına onun ortaya koyduğu duruştu. Onun için diyoruz ki o bu ümmetin zühd ve takva abidesiydi. Üçüncüsü, o bu ümmetin her işinin adamı değil, kendisine biçilen rolün tam adamıydı. Her işin adamı değil, kendisine biçilen rolün tam adamıydı. Nasıl? Efendimiz'den valilik istedi değil mi? Ne dedi Efendimiz? Sen o işin adamı değilsin. O iş senin işin değil. O işi sen yapamazsın demek de aslında bu. Sen zühdün zirvesinde olmalısın. Onun için yapacağın şey zühd adına bir zirvelik olsun. Bakın Efendimiz'den sonra Hazreti Ebubekir de, Hazreti Ömer de, hatta Hazreti Osman da birkaç kez Hazreti Ebu Zer'e valilik teklif etmiştir. Ama kabul etmemiştir. Efendimiz ona dedi ya, sen o işin adamı değilsin. O da haddini bilmiştir. Ben o işin adamı değilim demiştir. Ve o işin hiçbir zaman heveslisi olmamıştır. Onun için diyoruz ya, o bu ümmetin her işinin adamı değil, kendisine biçilen rolün tam adamıydı. Dördüncüsü, o bu ümmetin en doğru sözlüsü ve en korkusuz yiğitlerindendi. En doğru sözlüsü ve en korkusuz yiğitlerindendi. Bakın Efendimiz onun için ne diyor? Ne gök altında ne yer üstünde peygamberlerden sonra Ebu Zer'den daha doğru sözlüsünü barındırmamıştır. Ne gök altında ne yer üstünde. Peygamberler istisna ama onların dışında Ebu Zer gibi doğru sözlü birini barındırmamıştır. Allah Resulü'nün onun hakkında söylediği bir sözdür bu. Bu sözden dolayı diyoruz o ümmetin en doğru sözlüsü ve en korkusuz yiğitlerindendi. Nasıl korkusuz olduğunu gördük. Daha sonra da göreceğiz. Bir dahaki derste halifeler döneminde onun korkusuzluğunu göreceksiniz. Beşincisi, o bu ümmetin mazeret adamı değil, eylem adamıydı. Her sözün bize bakan yönü var da özellikle bugünün dünyasında bahaneleri çokça kullanan bizler için bu sözün daha farklı bir anlamı var. Mazeret değil, bahane değil. Ya ne? Eylem ve ameldir asıl olan. Ebu Zer de bunu öğretmiştir. Tebuk yolunda yürüyüşü bu değil midir? Onun ciddi bir mazereti vardı, dönebilirdi ama dönmedi. Bize bunu öğretmek için. Bu işin ehemmiyetini öğretmek için, Müslümanın asla bahaneye sarılmayacağını Müslümanlara öğretmek için. Şu yok, bu yok diye imkanların azlığına sarılılmayacağını öğretmek için. İman varsa eğer her şey vardır, bunu öğretmek için ve daha nice şey öğretmek için Ebu Zer bize bunu söyledi. Beşte bitmedi bu sefer, devam edeceğiz. Altı, o bu ümmetin sosyalisti ya da komünisti değil, Müslümanıdır. Yetmez mi Müslüman olmak? Vallahi yeter de artar bile. Onun hak adına ortaya koyduğu bazı sözleri, hak namına söylediği bazı sözleri asla Ebu Zer'in üzerinden referans gösterilerek İslam'ın helal ve meşru dairede özel mülkiyete karşı çıktığı anlamında anlaşılamaz. Yok böyle bir şey. Bunun en büyük delili yine Ebu Zer'dir. Eğer özel mülkiyete karşı çıksaydı, Allah Resulü'nün günlerinde adını saydığım o zengin sahabilere karşı çıkardı. Ama biliyor musunuz, Hazreti Osman'a ilk biat edenlerden birisidir Hazreti Ebu Zer. Hazreti Osman hayatı boyunca zengindir. Hiç fakir olmamıştır. Onun böyle bir takıntısı olsaydı biat eder miydi? Derdi nedir onun? Derdi Müslümanların helal dairede kazandıkları değil. Derdi meşru olmayan yollardan üst üste yığıp karunlaşmadır. Onun savaşı aslında karunlarladır. Nasıl olduğunu söyleyeceğiz bir dahaki derste. Bakın, Muaviye'nin sarayında Muaviye söylediği sözdür şu: eğer bu sarayı kendi paranla yaptıysa bu bir israftır, sen de bir müsrifsin. Eğer bu sarayı Müslümanların parasıyla yaptınsa bu bir ihanettir, sen ise bir hainsin. Onun derdi bu. Onun derdi bu. Onun derdi Müslümanların bu konudaki hassasiyetini geliştirmektir. Teferruatlarını söyleyeceğim bir dahaki ders sizlere. Nasıl bir kamet ortaya koydu, neyi söyledi, neyi haykırdı, hepsini biliyoruz. Hepsini bize bir miras olarak bıraktı. Ve Ebu Zer'in düşman olduğu şeyin ne olduğunu biz Ebu Zer'in peygamberli hayatı boyunca ortaya koyduğu kametten anlayabiliriz. Onun düşmanlığı helal ve meşru dairede kazanılmış mala değildir. Onun için hiç kimse onu ne sosyalist göstersin ne komünist göstersin, haşa. Bir Müslümanın böyle bir derdi de olmaz. Bir Müslüman Müslüman olmakla yetinir ve Müslüman olmayı en büyük şeref olarak sayar. Ebu Zer de böyleydi. 7. O bu ümmetin isteyeni değil, sahip olduğu neyi varsa hep vereniydi. Hiç istememiştir. İstediğini de tarih yazmamıştır. Ama bir şey olmuşsa vermiştir. Hazreti Ömer Bedir ashabından olanlara 4000 dirhem maaş bağladı. Ebu Zer Bedir ashabından değildi. Çünkü o, dedik ya, 5. yılın sonrasında geldi. Ona da bağladı. Sen de Bedir ashabı gibisin diye. 4000 dirhemi aldığı gün sabahın ışıklarıyla beraber cebinde bir tek dirhem kalmazdı. Ebu Zer bu. Ebu Zer'ce tavır bu. İstemezdi. Ama kendisi sahip olduğu zaman onu verirdi. O bize bunu öğretti işte hayatıyla. Hayatı boyunca Ebu Zer olmanın en büyük yolunun istememek olduğunu öğretti. İstememek, istememek Ebu Zer olmanın en önemli yolu. Bir yolu daha var. İsteyene vermek. İsteyene vermek, isteyene vermek. Kendisi istemiyor ama isteyeni eli boş olarak döndürmüyor. Ebu Zer olmanın kodları bunlar. İsteme ama isteyeni de boş çevirme. 8. Bu sonuncusu. O bu ümmetin kaderi yalnızlık olanı idi. Onun kaderi yalnızlıktı. Yalnız yürüdü, yalnız öldü. Yalnızla dirilecek. O yalnız bir halde bile, yani tek başına. Teklik Allah'a mahsustur değil mi? İnsan başkalarına ihtiyaç duyar. Yaşadığımız dünyada birbirimize muhtaçız. Birbirimize ihtiyaç duyarız. Ama olur ki bir gün yalnız kalabiliriz. Yalnız kalanlara rehber nasıl olunacak? Onu da Efendimiz onun hayatıyla bize gösterdi. Eğer bir gün Ebu Zer gibi yalnız kalırsan, yalnızlığın adabını da başkalarından değil, yalnızlığı kendine sermaye edinen şeytandan da değil, şeytan yalnız adamları çok sever, şeytandan da değil, şeytanı da korkutan Ebu Zer'den öğren. O her şeyin önderidir, her şeyin rehberidir. Yalnızlığı da o bize öğretmiş. Yalnızlığın edebi ve ahlakını da o bize göstermiştir. İşte Ebu Zer'in Allah Resulü ile yaşadığı 23 yıllık hayatının bize söyledikleri. Bir dahaki ders inşallah yine Ebu Zer deyip Ebu Zer'in kalan hayatını anlamaya çalışacağız. Ne diyelim, Allah anlayanlardan etsin. Rabbim gerçekten Ebu Zer'in ruhuyla, Ebu Zer'in mesajlarıyla dirilenlerden eylesin. Ve bu çağın insanları içerisinde, bizlerin içerisinde Ebu Zer'ler yetiştirsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.